สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณช่วงธรรมสักษาเหมือนเช่นเคยนะคะนำเสนอให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นการไลฟ์สดทาง Facebook ของทางวัดป่าดอนหายโศกคือเพียวธรรมะของวัดป่าดอนหายโศกเป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมเป็นทางการของกรมการศาสนาแห่งที่5ของจังหวัดอุดรธานีค่ะก็สำหรับการพบกันเป็นการไลฟ์สดนั้นเราพบกันในค่ำคืนวันนี้เป็นค่ำคืนของวันศุกร์ที่31พฤษภาคมเป็นวันแรม13ค่ำเดือน6ปีกุลนะคะแต่เทปหมายถึงว่าการนำเสนอในคืนวันนี้จะเป็นเทปไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันพรุ่งนี้ตอนตีห้าถึงหกโมงเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับท่านที่เป็นแฟนรายการของการไลฟ์สดของเรานั้นก็อย่าลืมนะคะช่วยกันไลค์ช่วยกันกดแชร์เพื่อที่ว่าเราจะร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมกันค่ะวันนี้เป็นช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเหมือนเช่นเคยนะคะขอนำท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็เป็นผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพานเชิญพาน เจ้าค่ะกลับมาพบกันอีกแล้ว ใช่ในทุกวัน ในช่วง ศุกร์สองทุ่มใช่ที่เราเป็นซีรีส์ในการที่จะมาศึกษาในพระไตรปิฎกคุณใจซึ่งในพระไตรปิฎกเนี่ยมีขุมทรัพย์อยู่มากมีข้อมูลคำสอนอะไรต่างๆอยู่เยอะแยะหมายการที่จะแบบแล้วคือแต่ละเล่มแต่ละฉบับเนี่ยคือบางชุดนี่ก็91เล่มบางชุดก็40เล่ม35เล่มมีหลายชุดหลายเรื่องหลายประเด็นเนี่ยการที่เราจะศึกษาให้มันไปเต็มที่ได้เนี่ยก็ค่อยๆทำนั่นก็จึงทำเป็นซีรีส์นี้ออกมาทุกเล่มทุกหน้าทุกบรรทัดทุกข้อเนี่ยเราจะไล่กันไปทีละข้อทีละหน้าทีละเล่มจนกว่าว่ามันจะศึกษาให้มันครบถ้วนกระบวนความเพื่อให้ความรู้ของเราเนี่ยมีความกว้างขวางเราก็จึงทำเป็นซีรีส์ในทุกวันศุกร์สองทุ่มที่เราจะมาไลฟ์ทาง Facebook Fanpage ที่เปียวธรรมะหรือว่าท่านผู้ฟังที่ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะในทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ที่5ถึง6โมงเช้าเป็นช่วงที่จะเป็นการขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่อาตมาภาพนี่ก็จะมาพบกับคุณเตือนใจแล้วก็พบกับท่านผู้ฟังโดยท่านที่สะดวกก็เห็นภาพได้ดูเป็นคลิปวิดีโอได้หรือว่าสะดวกทางการฟังเสียงก็ฟังเสียงได ้เจ้าค่ะ ซึ่งถ้าท่านผู้ฟังที่ฟังทางโซเชียลมีเดียก็สามารถที่จะกดแชร์หรือกดไลค์ในการที่จะช่วยประกาศช่วยเผยแพร่ไปได้ด้วยในเอพิโซดนี้ก็จะเป็นตอนที่22นะคุณใจนะเอพิโซดที่22แล้วที่เราพูดถึงเนื้อหาในพระไตรปิฎกซึ่งตั้งแต่ในตอน เริ่มกันมาตั้งแต่มกราคมนะเจ ้ าคะ ใช่ใช่ของซีซั่นนี้ของฤดูกาลนี้ต้นปีมาแล้วก็มาเริ่มกันในเนื้อหาของอังคุตรนิกายนะคือในพระไตรปิฎกเนี่ยเราจะแบ่งเป็นหลายๆหมวดเช่นเรื่องที่ยาวๆก็จับอยู่ในหมวดที่เราเรียกว่าทีฆนิกายในหมวดนี้ก็จะมีอยู่ 3-4 เล่มในเรื่องราวที่เป็นเรื่องกลางๆก็จะจัดอยู่ในไว้ในหมวดมัชฌิมนิกายหมวดนี้ก็จะมีอีก 4-5 เล่มอย่างเงี้ยนะทีนี้เรามาในเรื่องที่เป็นหัวข้อที่ร้อยเรียงกันก็เรียกว่าเป็นอังคุตรนิกายก็จะมีอีกหลายเล่ม 3-4 เล่มก็จะเริ่มเล่มที่20เริ่มเล่มที่20ข้อที่1เราไล่กันไปแล้วจนตอนนี้มาถึงข้อที่209ตามเลขข้อในบางทีในแต่ละฉบับแต่ละเล่มเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแตกต่างกัน เหลื่อมกันนิดๆนะเจ ้ าคะ ใช่ในนี้เราใช้เล่มฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ใช้เล่มฉบับนี้เนี่ยเพราะว่าเล่มใหญ่ดีตัวหนังสืออ่านง่ายในสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการจะดูตัวใหญ่ๆและในขณะเดียวกันก็มีเชิงอัดมีข้อมูลอะไรต่างๆที่ให้เราศึกษาไ คำแปลนี่ก็แปลค่อนข้างจะแปลเป็นสไตล์นิดนึงให้เราเข้าใจได้ง่าย เจ้าค่ะ ในข้อที่เรากำลังพูดคุยอยู่นี้คือในข้อ209อยู่ในหมวดของเอตะทัคคะวรรคคือกำลังพูดถึงเหล่าสาวกที่มีความเป็นเลิศความเป็นเอกความเป็นหนึ่งในข้อต่างๆซึ่งในข้อ209นี้คือยกถึงคุณธรรมของความเป็นผู้ที่ใคร่ต่อการศึกษาใคร่ต่อการศึกษานั่นก็คือท่านพระราหุลท่านพระราหุลซึ่งท่านพระราหุลเนี่ยก็คือเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเป็นพระโอรสของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้ายังเป็นโพธิสัตว ์ แล้วก็ท่านพระราหุลเนี่ยก็เป็นทารกเพิ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้ออกบวชเดี๋ยวเราจะเล่ามาถึงจุดนั้นกันแต่ความเป็นมาของท่านพระราหุลเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะตอนที่เกิดมาในชาตินั้นที่เป็นพระโอรสของพระพุทธเจ้าของโพธิสัตว์นั้นแต่ว่ามาตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแต่สมัยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระแล้วพระพุทธเจ้าปทุมมุตระซึ่งนี่เป็นแพทเทิร์นนะที่เราทราบกันอยู่ว่ากว่าจะมาเป็นเอตทัคคะเป็นสาวกที่เลิศอยู่เคียงข้างคู่บารมีพระพุทธเจ้าเนี่ยอุ้ยคุณต้องทำบารมีสร้างบารมีมายาวแล้วนะคือไม่ต่างอะไรกันกับสมมติว่าถ้าชาตินี้เราคิดว่าฉันจะต้องบรรลุธรรมฉันจะต้องเป็นพระอรหันต์ฉันต้องบรรลุเป็นพระโสดาบันอย่างเงี้ยจากจุดที่คุณตั้งความปรารถนาไปถึงจุดที่คุณบรรลุเนี่ยช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่เราบำเพ็ญบารมีสร้างบารมีทำความเพียรอะไรต่างๆใช่ไหมทีนี้บางคนอาจจะสั้นอาจจะยาวไม่เท่ากันซึ่งอย่างน้อยๆที่สุดก็ต้องมี1วัน1คืนถ้ามีความสามารถเพิ่มขึ้นไปเวลานี้ก็ต้องยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นของพระพุทธเจ้านี่ยาวสุดๆเนี่ยจนถึงขอบจักรวาลด้านนึงกับขอบจักรวาลอีกด้านนึงเนี่ยต้องทนได้ยังไงแล้วก็ค่อยลดมาเป็นตามลำดับตามลำดับทีนี้อย่างกรณีของอสีติมหาสาวก80รูปหรือเหล่าสาวกที่จะมามีความเป็นเลิศในอีก40กว่ารูปเนี่ยก็ต้องมี 100,000 กับซึ่งจะไปตกอยู่ในสมัยบวกลบนิดหน่อยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระซึ่งท่านนี่ก็ได้ตั้งความปรารถนาไว้ตรงนั้นว่าต้องการจะเป็นภิกษุที่มีความเลิศในทางด้านผู้ใคร่ในการศึกษาก็ด้วยเหตุเดิมเดียวกันว่าเห็นภิกษุรูปหนึ่งที่ว่าโอ้เชี่ยวชาญมีความเป็นเอกในด้านการศึกษาแล้วรู้สึกศรัทธาในภิกษุรูปนั้นมากก็ตั้งจิตมาแบบนั้นอันนี้คือในอรรถกถาส่วนหนึ่งนะที่อธิบายมาจุดนี้ทีนี้มีในอรรถกถาอีกส่วนหนึ่งที่มาในอังคุตตรนิกายนี่แหละที่เรื่องราวนี้จะยืดยาวกว่าแล้วก็อธิบายไว้โดยพิสดารกว่ามากก็จะขอนำข้อมูลนี้มาเล่าให้ฟังด้วยอันนี้คือสั้นๆที่เรียกว่าตั้งความปรารถนาไว้สั้นๆทีนี้จะมีส่วนที่ยืดยาวกว่าไปอีกก็คือว่าในสมัยก่อนนู้นเนี่ยมีเพื่อน2คนคือมีเป็นเสี่ยวกันรู้จักกัน คือพระราหุลเนี่ยนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่ เพื่อน2คน กับพระรัฐปาละรัฐปาละเป็นเพื่อนกันในสมัยชาติก่อนๆก่อนที่จะมาเป็นพระราหุลในชาตินั้นก่อนที่จะมาเป็นท่านพระรัตปาลในชาตินั้นเนี่ยก่อนนั้นก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็เพื่อนกันสองคนเนี้ยก็ไปทำบุญทำทานแต่ทำบุญทำทานก็ได้มีฤาษีอันนี้คือก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นด้วยนะช่วงนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นก็ทำบุญทำทานกับฤาษีคนหนึ่งก็คือมีฤาษี2ตนที่มีฤทธิ์ด้วยกันเหมือนกันก็มักจะเหาะมาที่เมืองนั้นอยู่เสมอๆคือตอนแรกก็จำพรรษาอยู่ที่ป่าหิมพานต์ออกจากป่าหิมพานต์แล้วก็มาที่บริเวณหมู่บ้านนั้นซึ่งสหาย2คนเนี้ยก็เข้าไปทำบุญกับพระประเจกฤาษี2ตนนี้เสมอๆก็คนหนึ่งก็ถวายให้ฤาษีคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ถวายให้ฤาษีคนหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าฤาษีคนแรกเนี่ยก็เวลาพักผ่อนก็มักจะไปพักผ่อนในพญานาคกับในถ้ำของพญานาคคือในนาคพิภพไปนาคพิภพส่วนฤาษีองค์หนึ่งก็มักจะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงในสวรรค์ชั้นดาวดึงพอเวลาที่ฤาษีสองตนนี้อนุโมทนากับพี่น้องเพื่อนสองคนนี้ที่เขาถวายอาหารให้ใช่ไหมฤาษีตนแรกเนี่ยก็มักจะพูดถึงความดี ว่าโอ้พญานาคในหน้าพิภพนี่มีทรัพย์สินสมบัติมากมายทำให้อุบาสกคนแรกเนี่ยก็คิดว่าเออฉันแหมน่าจะไปเกิดเป็นนาคพิภพเป็นพญานาคในขณะที่ฤาษีคนที่สองเนี่ยจะพัฒนาคุณงามความดีอะไรต่างๆก็มักจะพูดถึงภพของดาวดึงส์คือสมบัติของท้าวสักกะเทวราชทำให้อุบาสกคนที่สองเนี่ยก็ตั้งจิตว่าโอ้เหมือนฉันน่าจะไปเกิดเป็นท้าวสักกะปรากฏว่าพอเวลาก็ร่วงเลยไปฤาษีสองตัวนี้ก็ล่วงลับดับขันไปอุบาสกสองคนนี้ก็ตั้งความปรารถนาไว้ตามที่ตัวเองปรารถนาปรากฏว่าอุบาสกคนแรกเนี่ยเขาได้ไปเกิดเป็นพญานาคจริงๆได้ไปเกิดเป็นพญานาคจริง ๆ อุบาสกคนที่สองนี่ก็ได้ไปเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชจริงๆเพราะด้วยผลบุญของตัวเองเนี่ยนะ แล้วปรากฏว่าตั้งจิตไว้ด้วยนะเจ ้ าค ่ะใช่ๆคนที่ไปเกิดเป็นพญานาคก็มาเดือดร้อนใจว่าโอ้ตายแล้วเรามาตั้งจิตไว้เกิดเป็นพญานาคนี่เราไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าพญานาคนี่เป็นสัตว์เดรัจฉานคุณดูใจแต่ว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทพิเศษที่ว่ามีสมบัติมีฤทธิ์มีอะไรความพิเศษต่างๆของความเป็นพญานาคนี่แหละแต่ว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เลยมีความเดือดร้อนว่าโอ้ฉันไม่น่าจะมาปรารถนาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยในขณะที่อุบาสกคนที่สองที่ว่าตั้งความปรารถนาไว้เกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชเนี่ยก็ได้เกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชจริงๆไปเกิดอยู่ในชั้นดาวดึงก็ดีใจก็เป็นเทพเป็นเทวดานะก็ดีกว่าทีนี้พอเดือดร้อนอย่างนี้แล้วก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าปทุมมุตระแล้วก็ได้ทำบุญทำทานกันในที่นั้นในขณะที่พระพุทธเจ้าปทุมมุตระเนี่ยก็มีสามเณรไปด้วยคนหนึ่งสามเณรที่ไปด้วยเนี่ยก็คือเป็นพระโอรสของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระพญานาคก็มีความรู้สึกว่าแหมประทับใจเด็กคนนี้ที่ว่ามีฤทธิ์มีความสามารถต่างๆพญานาคคนเนี้ยตัวเนี้ยก็เลยตั้งความปรารถนาว่าเออฉันน่าจะเป็นเหมือนเด็กคนนี้บ้างอันนี้คือรายละเอียดที่เพิ่มเติมว่าทำไมถึงมาเกิดเป็นลูกของพระพุทธเจ้าทำไมถึงมีความใคร่ในการศึกษาเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นเกิดเป็นพญานาคแล้วก็ตั้งจิตว่าจะมีความสามารถเหมือนเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเป็นพระโอรสขึ้นมาตรงนี้ เจ้าค่ะ ส่วนท้าวสักกะเทวราชนะก็ได้มีศรัทธาในภิกษุอีกรูปหนึ่งที่ไปกับพระพุทธเจ้าปทุมมุตระในความที่จะเป็นผู้ที่บวช ด้วยศรัทธานั่นคือท่านพระอรัตตปาละซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงท่านพระอรัตตปาละในเอพิโซดในตอนต่อไปนะแต่นี่คือเบื้องต้นเป็นอย่างนี้นี่คือเบื้องต้นที่ตั้งความปรารถนามาของท่านพระราหุลสมัยที่ตอนนั้นเป็นพญานาคแล้วก็มีจิตเลื่อมใสในภิกษุที่เป็นพระโอรสของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระโอเคทีนี้พอเวลาก็ล่วงเลยมาแล้วก็มาเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะด้วยจนกระทั่งในชาติสุดท้ายเนี่ยก็มาเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมก็คือเป็นลูกของพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเราจะเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้เต็มที่นะคุณเดชก็เรียกว่าเป็นโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์ โพธิสัตว ์เป็นพระโพธิสัตว์ตอนที่พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นนั้นยังไม่เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่เรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์พอมีพระชนมายุได้29พรรษา29ปีก็มีลูกคนแรกมีพระโอรสคนแรกก็คือพระราหุล นั่นเอง เจ้าค่ะ ในรายละเอียดตรงนี้เขาก็มีการอธิบายกันเอาไว้ในอรรถกถาส่วนที่เป็นพุทธวงศ์เนี่ยบอกว่าพระบริษัทเนี่ยลูกก่อนหน้านั้น4วันได้เห็นเทวทูตก่อนหน้านั้น4วันเนี่ยคือเป็นวันเพ็ญเดือน8มันเป็นเดือน8เดือน8นี่ก็คือเราจะเรียกว่าเดือนอาสาฬหะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้เดือน6ถูกไหมนี่คือเดือนวิสาขะแต่ว่าก่อนหน้านั้น6ปีเดือน8พระพุทธเจ้าตรัสรู้เดือน6ตอนอายุ35ถูกไหม35ก่อนหน้านั้น6ปีอายุ29เดือน8นะไม่ใช่เดือน6คือบางคนอาจจะคิดว่าตรัสรู้เดือน6ก็น่าจะออกบวชเดือน6ด้วยไม่ใช่แต่จริงออกบวชเดือน86ปีก่อนหน้านั้นเดือน8 ใช่ ค่ะ6ปีก่อนนั้น4วันก่อนหน้านั้นได้เห็นเรื่องของเทวทูตคือคนแก่ คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะเห็นวันละวันละวันละเทวทูตวันละเทวทูตแล้ววันนั้นเนี่ยพระนางพิมพาที่เป็นพระเมสีของโพธิสัตว์เนี่ยก็ได้ประสูติราหุลโอรสราหุลจริงๆแล้วจะต้องเป็นวันที่14ค่ําแล้ววันที่คืนวันที่14ค่ําเนี่ยออกบวชวันที่15ค่ําเนี่ยถึงได้คล้องผ้าเหลืองแล้วคือวันที่14นั้นไปใช่มั้ยแล้วก็พูดถึงวันที่15ที่15ค่ําเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วท่านพระราหุลตอนที่เป็นทารกเนี่ยเกิดมาคือในวันที่14ค่ําเดือน8โอเคนะก็ปรากฏว่าตอนที่พระราหุลอุบัติเกิดขึ้นเนี่ยก็รู้สึกว่าพระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นพระฤาษีเนี่ยนะก็เลยโอ้โหห่วงเกิดขึ้นแล้วห่วงเกิดขึ้นแล้วคําราหุเนี่ยมาจากคําว่าห่วงทีนี้ทั้งนั้นก็มีในอีกคัมภีร์หนึ่งที่มาในวินัยปิฎกเนี่ยก็ได้อธิบายจริงๆว่าคําว่าราหุลเนี่ยไม่ได้หมายถึงห่วงแต่หมายถึงราหู อย่างที่เรารู้จักกันใช่ใช่ใช่ ที่จะมาทําความเศร้าหมองให้พระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยบางอาจารย์บางท่านก็มีความเชื่อว่ามาจากศัพท์คํานี้ที่จะมีความเศร้าหมองทีนี้ตรงนี้แหละจึงเป็นแบบจุดคลิกที่ว่าคุณเดี๋ยวจะเราไล่ดูนะว่าเห็นคนแก่ใช่ไหมคนเจ็บคนตายสมณะแล้วก็เห็นคนเกิดคือลูกของตัวเองนี่คือเทวทูต5อย่างเลยนะใช่เทวทูต5อย่างครบปึ้งเลยคือแบบสุขความเต็มที่แล้วอยู่ไม่ไหวแล้วต้องออกบวชต ้ องออกบวชคนที่เห็นคนเกิดคลิกขึ้นมาในครั้งสุดท้ายตรงเนี้ยก็คือทารกราหุลตรงนี ้ ทีนี้ในบางที่ก็ระบุว่าน่าจะเกิดแล้ว7วันถึงค่อยออกบวชบางที่ก็ระบุไว้ว่าอย่างนี้แต่ว่าคืออรรถกถาเนี่ยบางทีก็จะมีข้อมูลให้ไว้ไม่ตรงกันที่ให้ไว้ไม่ตรงกันบางทีก็เขียนค้านเอาไว้ว่าจริงๆไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าด้วยเหตุอย่างนี้อีกที่หนึ่งก็บอกว่าเป็นทารกที่ไม่เคยสัมผัสกายแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยคือแค่เห็นไกลๆว่าโอ้ลูกเราเกิดแล้วเขาเอาข่าวมาแจ้งให้ทราบแล้วเห็นแวบๆเนี่ยแล้วก็ไปเลยไม่ได้กอดไม่ได้จับไม่ได้ดูหน้าจริงๆเลยก็ไปเลยอย่างนี้นะท ี นี้ถึงจุดตรงนี้ว่าท่านพระราหุลอุบัติเกิดขึ้นแล้วทีนี้พออุบัติเกิดขึ้นไม่ได้เคยเจอหน้าพ่อเลยไม่เคยเจอหน้าโพธิสัตว์คือเจ้าชายสิทธัตถะเลยนะเจ้าชายสิทธัตถะไปไหนก็ออกบวชแล้วออกบวชแล้วไปกับนายชนะที่เป็นสหายพาไปด้วยตอนออกบวชนั้นเนี่ยก็มีมารมาขวางมารเนี่ยมาห้ามไว้ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วนะครบสมบูรณ์แล้วมีภรรยามีลูกมีอะไรต่างๆแล้วจะขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่จะออกบวชไปไหนอย่างเงี้ยนะก็เลยแต่ห้ามไม่ได้อย่างที่เราทราบห้ามพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ไม่ได้ทีนี้พอออกบวชแล้วบำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่6ปีมาดำเนินตามทางสายกลางแล้วก็บรรลุธรรมพักอยู่2เดือนแล้วก็ยังไปแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ไปสร้างวัดอยู่ที่วิหารเวรุวันที่เมืองราชคฤห์อยู่ต้อง2ปีคุณใจกว่าจะได้กลับไปที่กรุงกบิลพัสดุ์แต่ประเด็นจริงๆแล้วทารกราหุลเนี่ยไม่ได้เจอพ่อของตัวเองเนี่ยตั้งกี่ปีอะ6ปีใช่ไหมตอนบำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วก็ตรัสรู้อีก2ปีนะ8ปี8ปีอ่ะก็คือ7ปีเต็มขึ้นปีที่8ตรงนี้แหละ7ปีเต็มขึ้นปีที่8ก็จึงเป็นเด็กน้อยอายุ7ขวบอย่างนี้นะตอนที่ได้เจอพ่อของตัวเองเป็นเด็กน้อย ที่ไม่เคยเห็นพระบิดามาก่อน ไม่เคยเลยไม่เคยเลยท ี นี้จังหวะที ่ตอนเจอครั้งแรกเป็นไงบ้างจ๊ะ โอเคนี่จะเล่าให้ฟังทีนี้พอจังหวะที่หลังจากตรัสรู้แล้วในประกาศศาสนาเนี่ยชื่อเสียงนี่ขจรกระจายไปละว่านี่เจ ้ าชายสิทธัตถะนี่ออกบวชจากสักยะตระกูลบรรลุสัมมาสัมปวริยานข่าวนี้แพร่ไปทั่วชมพูทวีปพระเจ้าสุโธทนะก็ได้ข่าวนี้แต่คือระหว่างก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีคนมาแจ้งข่าวเสมอว่าลูกของท่านเนี่ยตายแล้ว คือบอกบวชไปเนี่ยแล้วก็ตายแล้วแต่ไม่เชื่อก็อย่างพระเจ้าสุทโธทนะไม่เชื่อว่าโอรสของตัวเองเนี่ยจะตายจะมีคนทำร้ายหรือว่าไม่ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณไม่เชื่อแต่คอยฟังข่าวอยู่เสมอว่าจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเมื่อไหร่คนที่ออกบวชจากสักยะตระกูลเนี่ยจะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อไหร่คอยฟังข่าวอยู่เนี่ย6ปีเนี่ยนะจนถึงได้เรื่องจริงๆเนี่ยก็จึงส่งอมาตย์ไปเพื่อที่จะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาให้กลับมาที่บ้านเกิดที่คือที่เมืองกบิลพัทแต่ละอมาตย์ที่ไปเนี่ยก็มีบริวารไปด้วย 1,000 คน 1,000 คนส่งไปครั้งแรกส่งไปถึงปุ๊บเนี่ยคือเดินทางไปถึงเนี่ยก็จะเดินทางไปถึงก็ไกลใช่ไหมพอเดินทางไปถึงปุ๊บกราบพระพุทธเจ้ามับพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังอมาตย์พวกนั้นก็บวชพร้อมกับบริวารบวชหมด บวชหมด ก็ไม่ได้จะต้องทำตามพระราชาแล้วก็หาที่สงบก่อนแล้วก็ยังไม่ได้ถึงจังหวะที่จะกราบทูลพระพุทธเจ้าได้ไม่ได้กลับไปเอ้าพอรู้ว่าอมาตย์ที่เราส่งไปบวชส่งอมาตย์ชุดที่สองไปชุดที่สองไปก็มีบริวารไปอีก1,000คนมีบริวารไปอีก1,000คนก็ปรากฏว่าชุดที่สองไปถึงกราบพระพุทธเจ้ามับก็ฟังเทศอีกเหมือนกันก็บวชหมดอีกเหมือนกัน ไม่มีใครกลับไปส่งข่าว 2,200 คนแล้วนะจนกระทั่ง9ชุดด้วยกัน9ชุดด้วยกันเป็น 9,000 กับ9คนส่งไปเนี่ยไม่ได้กลับคือบวชหมดบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าหมดจนกระทั่งส่งองค์ละส่งสุดท้ายไปเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนกับพระพุทธเจ้ามาด้วยกันคือรู้จักกันมาแต่เด็กๆนั่นก็คือกาลุทายีอมาตย์กาลุทายีอมาตย์ส่งไปพร้อมด้วยบริวารอีก9คนแล้วก็คราวนี้ส่งไปเนี่ยไม่ได้ไปคนเดียวแต่ว่ามี9คนไปด้วยกันก็เลยพอการุทัยเยมาได้กราบพระพุทธเจ้าแล้วก็ฝังเทศก็บวชเหมือนกันทีนี้บวชเหมือนกันเนี่ยเราก็หาจังหวะในการที่จะกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยขอนิมนต์ให้กลับไปเยี่ยมที่บ้านหน่อยที่บ้านเดิมหน่อยในวันเพ็ญเดือน4นั่นก็คือจึงได้กราบทูลกับพระพุทธเจ้าให้เสด็จกลับไปที่กรุงกบิลพัทคือพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยถ้าคุณจะใจลองนึกถึงดูนะคนเป็นพ่อเนี่ยนะไม่ได้เจอลูกตั้ง7ปีนะนึกออกป่ะส่งชุดแรกไปใช่ไม่ได้ข่าวคือมันน่าจะถึงแล้วแต่ทำไมไม่ส่งข่าวก็จะมาพบหมดไปแล้วข่าวก็ไม่ส่งชุดที่2ไปส่งชุดที่3ไปจนกระทั่งต้องส่งชุดที่9ไปนั่นด้วยความร้อนใจเนี่ยในช่วงเวลาไม่กี่เดือนส่งไป9ชุดเนี่ยเพราะว่าข่าวคราวก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยจะยังไงเนี่ยก็จึงได้สุดท้ายเนี่ยส่งได้การุทายีอมาจึงได้เรื่องมาทีนี้จังหวะที่กลับมาที่กรุงกบิลพัสดุ์ซึ่งในลีลาการกลับมาของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องแสดงฤทธิ์นะจึงบันดาลให้ฝนบกกระพัดตกได้ลอยอยู่ในอากาศตามเรื่องราวที่เราอาจจะเคยทราบกันมาก่อนนะอันนี้ก็จะยังไม่ได้พูดถึงตรงจุดนั้นทีนี้พอจังหวะที่มาถึงแล้วเนี่ยจุดนี้แหละเป็นครั้งที่2คือครั้งแรกน่าจะเป็นครั้งที่3ขอไปครั้งแรกเนี่ยพระเจ้าสุทโธทนะนี่ยกมือไหว้ลูกของตัวเองตอนที่อาจารย์ที่ได้มาพยากรณ์ว่าเนี่ยเด็กคนนี้มีมหาบุรุษสามสองประการจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอาจารย์ยกขึ้นไหว้ยกมือขึ้นไหว้ตัวเองก็ไหว้ด้วยนี่คือครั้งแรกที่พ่อไหว้ลูกตัวเองใช่ครั้งที่สองนั่นก็คือตอนที่โพธิสัตว์คือเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ว่าตอนนั้นอายุยังเป็นเด็กๆอยู่แล้วตัวพระองค์เองคือพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยก็ไปทำงานแรกนาขวัญไปทำพิธีแรกนาขวัญพวกเราคนห้อมล้อมบริวารต่างๆก็ไปดูงานแรกนาขวัญนั้นว่าพระโคจะกินอะไรก็ไม่แน่ใจว่าสมัยนั้นเขาทำแบบสมัยเราหรือเปล่านะ เหมือนเราไหม โพธิสัตว์ตอนนั้นก็อยู่คนเดียวนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ว่าคนเดียวได้ชานหนึ่งจนกระทั่งว่าเงาของต้นไม้เนี่ยไม่คล้อยตามไปคือพระอาทิตย์เคลื่อนไปก็จริงแต่ว่าเงาของต้นไม้เนี่ยไม่คล้อยตามไปให้ร่มเงากับโพธิสัตว์อยู่พระเจ้าสุทโธทนะเดินมาเห็นเหตุการณ์ประหลาดนี้ก็ยกมือขึ้นไหว้อีกนั่นคือครั้งที่สองและในครั้งที่สามก็คือครั้งนี้ที่ว่าเห็นปฏิหารอะไรต่างๆที่พระพุทธเจ้าแสดงก็จึงยกมือไหว้เป็นในครั้งที่3นะ ทีนี้พอพระพุทธเจ้ากลับมาที่กรุงกบิลพัสดุ์แล้วก็ไปพักอยู่ที่วิหารนิโครธารามที่เหล่าเจ้าสักยะเนี่ยสร้างถวายพอไปพักที่วิหารแล้วก็ได้ไปบิณฑบาตพอไปบิณฑบาตนี่โอ้ยพระเจ้าสุโธทนะนี่ร้อนใจมากโอ้ยทำไมจะต้องมาแบบขอทานกินแบบนี ้ นี่เป็นลูกของพระราชาเนี่ยมันเสียชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคนอื่นก็จะคิดว่ายังไงยังไงเนี่ยทีนี้พระพุทธเจ้าในที่นั้นจึงบอกว่าเป็นวงของพระบิดาเป็นวงของตระกูลของพระองค์นั่นคือวงของพระพุทธเจ้าแสดงทำให้ฟังสั้นๆตรงเนี้ยพระเจ้าสุโธทนะก็โอ้นี่เป็นวงคือตัวเองก็เป็นตระกูลนี้เหมือนกันเข้าใจไหมก็จึงรู้สึกถึงคอนเนคชันแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันน ะ ทีนี้พอเข้าเมืองแล้วทีนี้แหละว่าราหุลเนี่ยจึงได้มีโอกาสเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าคือต่างคนต่างก็ถวายอาหารถวายสักการะอะไรต่างๆมีจังหวะดีนั่นคือรู้สึกจะประมาณในวันที่สองหลังจากที่กลับไปที่กรุงกบิลพัสดุ์เนี่ยพระนางพิมพาก็ได้สอนให้ราหุลขอพระราชสมบัติกับพระบิดาเนื่องจากพระบิดาเนี่ยจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ดันไปบวชก็จึงไม่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิงั้นสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิอยู่ที่ไหนนี่ขอได้ไหมเพราะว่าตัวราหุลเนี่ยพอโตขึ้นนี่ก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินะนี่ก็จึงสอนให้ลูก ที ่ดูนั้นเด็กอายุ7ขวบนะคุณใจก็พ่อแม่พูดอะไรก็ตามนั้นใช่ไหมก็ท่องไปจำไปไปพูดไปสอน เจ้าค่ะ เอ้าก็เลยไปหาพระพุทธเจ้านะคือสามราหุลนี่แหละไปหาพระพุทธเจ้าทูลขอสมบัติก็ด้วยความเป็นเด็กก็พูดคุยนั่นนี่โอ้พระพุทธเจ้าผิวเหมือนทองคำรูปดูแล้วงามจังเลยพูดไปตามภาษาเด็กจนกระทั่งถึงวรรคที่แม่สอนว่าต้องทูลขอราชสมบัติอย่างนี้ตั้งแต่ออกบวชไปเนี่ยสมบัติขุมทรัพย์ที่เก็บไว้7ขุมเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่เห็นเลยนะขุมทรัพย์ของพระเจ้าจักรพรรดิคุณเดินใจในอรรถกถาเนี่ยเขาพูดถึงว่าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจะมีจักรแก้วใช่ไหมจักรแก้วเนี่ยจะเป็นเหมือนกับบุญบารมีที่จะพาเรากองพลทั้ง4ไปเนี่ยไปจนถึงดินแดนในทางเหนือลงไปในมหาสมุทรทางด้านทิศเหนือพวกสมบัติอะไรที่อยู่ในทะเลทั้งหมดนี่ก็ตามมาหมดขึ้นมาทางมหาสมุทรด้านทิศตะวันออกลงไปทางมหาสมุทรด้านทิศตะวันออกขึ้นมาทางมหาสมุทรด้านทิศตะวันตกเราสมบัติอะไรต่างๆที่อยู่ตามมหาสมุทรทั้ง4ทิศเนี่ยก็ตามมากันหมดโอ้ยซึ่งคุมสมบัติทั้งหมดนี่มันไปเอามันไม่ได ้ คุณต้องไปคุณต้องมีจักรแก้วอ่ะ เจ้าค่ะ คุณถึงจะเอาสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิเหล่านั้นได้เนี่ยซึ่งไม่ได้ให้ด้วยกันแบบว่ายื่นให้ได้มันไม่ได ้ ต่อให้เป็นอามิสแบบนี้ก็ยังยื่นให้กันไม่ได้เพราะว่าสมบัติที่จะเหนือที่สุดคืออย่างแก้ว7ประการเนี่ยไม่ใช่ว่าพ่อจะให้ลูกได้เอางี้ซะนี่คือพระพุทธเจ้าคิดนะพอหลังจากที่ราหุลมาทูลขอราชสมบัติเนี่ยคือในลีลาในการทูลขอนี่ก็หลายอย่างคุณใจคืออยู่วัดพูดคุยกันแล้วก็ตามไปถึงที่วัดเลยขอไปอยู่ที ่ ปราสาทราชวังที่กรุงกบิลพัสดุ์ใช่ไหมแล้วก็ตามไปถึงวัดที่นิโครธารามก็คนละที่กันก็ตามกันไปพวกเหล่าภิกษุก็ตามไปเด็กน้อยนี่ก็เดินตามไปอย่างเงี้ยนะแล้วก็ได้ถึงจุดที่ว่าขอพระราชสมบัติพระพุทธเจ้าก็มีความคิดว่าสมบัติเนี่ยนำทุกข์ไม่ใช่มาให้แก่เราแค่คนเดียวก็ต้องนำทุกข์มาให้แก่คนอื่นด้วยถ้ารับไปนี่จะเป็นทุกข์แน่เอางี้แล้วกันเราจะให้อริยทรัพย์กับราหุลทำยังไงดีก็งั้นให้บวชก็แล้วกันนี่จึงคิดมุกขึ้นมาว่าให้มีการบวชสามเณรให้มีการบวชสามเณรในตรงนี้จึงเป็นการบวชสามเณร เป็นครั้งแรก ครั้งแรกเลยใช่เพราะว่าตอนนั้นคนที่จะมาเป็นภิกษุนี่ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วโตแล้วตัดสินใจเองได้แล้วฉันไม่อยากอยู่ครองเรือนแล้วฉันก็ออกบวชมาถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่นี่ก็จะเป็นเด็กน้อย7ขวบคุณด้วยใจแล้วจะมาบวชนี่จะยังไงก็จึงบัญญัติเรื่องของการบวชสามเณรขึ้นมาแต่สามเณรเนี่ยก็จึงว่าเอางั้นให้เป็นเหล่ากอของสมณะคำว่าสามเณรเนี่ยหมายถึงเหล่ากอของสมณะที่เป็นเด็กแล้วจะเติบโตขึ้นมาเป็นสมณะต่อไปนี่นะก็จึงให้มีการบัญญัติก การบวชชนิดที่เรียกว่าสรณคมไตรสรณคมคือถือสรณะขึ้นมาโดยมีราหุลนี่แหละเป็นผู้แรกในการที่บวชเป็นสามเณรแล้วก็ให้ถือสมณะอย่างที่เราพูดเนี่ยพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเนี่ยตัวแบบเนี้ยเราก็ถือว่าอันนี้เป็นการบวชเป็นสามเณรแล้วนี่คือในสมัยแรกๆนะโดยให้ท่านพระสารีบุตรเนี่ยเป็นพระอุปัชฌาย์เป็นพระอุปัชฌาย์ทีนี้ในตอนที่บวชเนี่ยก็มีในวินัยปิฎกที่เป็นส่วนที่เป็นอรรถกถากล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าราหุลที่บวชเนี่ยนะมีครูบาอาจารย์ถึง3รูปด้วยกันคือท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยปลงผมให้เปลี่ยนเครื่องแบบเปลี่ยนเป็นผ้าย้อมน้ำฝาดให้ท่านพระมหาสารีบุตรเป็นผู้ที่ให้สรณคมให้ว่าแล้วก็ให้พูดตามอย่างเงี้ยนะให้ว่าจากนี้ฉันจะถึงพระพุทธพระธรรมพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งครั้งที่หนึ่งสมณีราหุลก็ว่าตามแล้วหลังจากนั้นก็ยังมีท่านพระมหากัสสปะเนี่ยเป็นอนุศาสนาจารย์เป็นผู้ที่ให้คำสอนเป็นโอวาทอาจารย์เป็นอาจารย์ผู้สอนก็คือเหมือนกับมีครูบาอาจารย์อยู่3รูปด้วยกันที่ให้ท่านสามเณรราหุลบวชใช่ใช่ใช่ทีนี้พอสามเณรราหุลบวชแล้วเนี่ยโอ้โหพระเจ้าสุโธตนะนี่เดือดร้อนใจเป็นอย่างมากเดือดร้อนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าตอนแรกนี่คือก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองจะไม่ได้อยู่ตลอดกาลใช่ไหมแล้วอาจารย์ของตัวเองเนี่ยคือถึงพระเจ้าสุโธตนะเนี่ยนะก็พยากรณ์แล้วว่าเนี่ยจะมีพระพุทธพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ไปจะมีพระเจ้าจักรพรรดิอุบัติขึ้นแล้วลูกของท่านเนี่ยจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ตั้งความหวังตั้งความหวังอยู ่ แต่พอลูกออกบวชเนี่ยโอ้ยเสียใจมากว่าทำไมลูกถึงจะไปบวชทีนี้พอลูกออกบวชเสียใจมากพอรู้ว่าลูกได้บรรลุสัมมาสัมพุทธญาณก็ดีใจมากทีนี้ก็เลยมีความคาดหวังว่าตอนลูกตัวเองออกบวชแล้วมีหลานเนี่ยก็คือเจ้าชายราหุลเนี่ย ราหุล ใช่ก็เลยคิดว่าจะให้ราหุลนี่แหละจะต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรดิต่อไปแต่ก็ตั้งความหวังไว้ใช่ใช่แต่พอมารู้ว่าราหุลออกบวชโอ้โหเสียใจมากก็ไม่รู้จะทำไงไปบ่นให้พระพุทธเจ้าฟังก็เลยได้พระพุทธเจ้าก็จึงให้พรในข้อนี้ว่านี่ถ้าพ่อแม่ไม่อนุญาตนี่อย่าให้ใครบวชได้ไหมในธรรมะไหนนี้เนี่ยมันไม่ดีเลยทำร้ายจิตใจเขานี่เสียใจทั้งสองครั้งนะจึง okay. ขอข้อนี้มาเนี่ยจึงเป็นต้นบัญญัติตรงนี้ขึ้นมาว่าถ้ามารดาบิดาไม่อนุญาตเนี่ยนะจะไม่ให้บวชจะไม่ให้บวชเนี่ยก็จึงเรื่องนี้ก็จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่านพระรัตตปาละด้วยนะนิดนึงตรงเรื่องของท่านพระรัตตปาละก็คือว่าพ่อแม่ไม่ให้บวชท่านพระรัตตปาละนี่ก็จึงอยากบวชมากก็ทำยังไงพ่อแม่ให้ไม่บวชก็จึงต้องอดข้าวอยู่7วันตอนนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่เป็นต้นบัญญัติมาที่พระเจ้าสุโธตนะเนี่ยขอไว้กับพระพุทธเจ้าตอนนี้คือได้บวชแล้วนะนี่คือเรื่องของท่านพระราหุลนะตอนนี้เรากำลังอยู่ในหัวข้อที่206นะคุณใจของท่านพระราหุลที่ว่าท่านมีความเป็นเอตตัคคะมีความเป็นเลิศในความเป็นผู้ที่ใคร่ในการศึกษา เจ้าค่ะก็เรียกว่าหลังจากที่ท่านออกบวชโดยพุทธเจ้าให้บวชหรือว่าเป็นสามเณรองค์แรกในพุทธศาสนานะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ มีการกล่าวถึงบ้างไหมเจ้าค่ะว่าพระราหุลเองเนี่ยหรือว่าราชบุตรราหุลเนี่ยมีความรู้สึกอยากบวชไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหรือว่าพระบิดาให้บวชหรือพระพุทธเจ้าให้บวชก็บวชอย่างนั้นนะเจ้าค่ะม ี พูดถึงไหมเจ้าค่ะ เดี๋ยวบ้านทีนี้พอหลังจากบวชแล้วนี่แหละก็คือว่าด้วยความเป็นเด็กอะคุณใจคือให้ทำยังไงก็ทำอย่างนั้นพ่อให้ทำยังไงก็ทำอย่างนั้นแม่ให้ทำยังไงก็ทำอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะโกนผมอะไรก็โกนได้ไม่มีอะไรตัดผมทรงไหนก็ได้ใส่เครื่องแบบไหนก็ได้จะน่ารักจะน่าเกลียดจะน่าหล่อมันก็ยังไงก็อย่างนั้นอย่างเงี้ยเข้าใจไห ม เพราะด้วยความเป็ นเด็ก ใช่ด้วยความเป็นเด็กตรงนี้แหละที่ว่าแบบครั้งแรกเลยบวชสามเณรใช่ไหมอายุ7 ขวบ 8 ขวบนี่แหละนะก็พอรู้เรื่องแล้วล่ะพอจะไปกวนแบบกวนพอรู้เรื่องแล้วให้บวชเป็นสามเณรแล้วมีพระอุปชาเป็นคือท่านพระสารีบุตรแล้วเนี่ยก็สอน สอนในข้อนี้เนี่ยก็คือว่าในเรื่องราวที่เราจะได้ยินที่อาตมาก็เคยเอามาเล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆก็คือมี3พระสูตรหลักๆที่สอนท่านพระราหุลในพระสูตรแรกที่ก็คือโอวาทที่ให้ไว้กับราหุลชื่อพระสูตรนี้เลยราหุระโอวาทสูตรนั่นก็เป็นเรื่องที่เป็นอุปมาประมาณง่ายๆให้เด็กฟังได้ง่ายๆนั่นก็คือเปรียบด้วยช้างว่าช้างเนี่ยมันจะรักษางวงของมันอย่างมากเลยเวลาช้างออกศึกออกรบเนี่ยนะบางทีมันใช้ขาบ้างมันใช้เอวบ้างใช้งาบ้างใช้หัวบ้างเนี่ยแต่งวงของมันเนี่ยมันจะรักษาไว้สุดๆเพราะมันเหมือนว่ามันมีงวงอันเดียวเป็นเหมือนกับมือของมัน อ ย่างทำไมเขาถึงเรียกในภาษาบาลีเรียกช้างว่าหัตถีหัตถีเนี่ยหัตถีนี่คือเหมือนกับมือเพราะงวงของมันเนี่ยเป็นเหมือนกับมือเป็นอวัยวะพิเศษของมันเลยที่แบบสัตว์อื่นๆไม่มีสัตว์อื่นๆไม่ ม ีมันก็จึงจะรักษางวงของมันมากใช่ไหมเปรียบเทียบกับว่าควานช้างเนี่ยถ้าเขาฝึกจนกระทั่งว่าช้างเนี่ยไม่ห่วงแม้แต่งวงของมันใช้งวงของมันในการรบนี่ถึงว่าโอ้โหช้างนี่ฝึกดีแล้วฝึกดีแล้วอันนี้ก็คือจึงเปรียบเทียบให้ท่านพระราหุลสามเณรราหุลตอนนั้นเนี่ยทราบว่าสมณะนี่นะสมณะนี่ไม่ได้ว่าจะมานึกถึงชีวิตนะรักษาศีลเนี่ยเท่าชีวิตเลยรักษาศีลเท่าชีวิตเลยให้ทำการศึกษาในเรื่องนี้ช้างเนี่ยจะไม่ยอมสละอย่างอื่นแม้กระทั่งงวงของมันคือจะสละอย่างอื่นได้แต่งวงมันไม่ยอมสละแต่ถ้าตัวไหนฝึกดีแล้วงวงมันก็สละได้เนี่ยเหมือนกันสมณะเนี่ยต้องรักษาศีลไว้อย่างดีจะยอมรักษาศีลยอมสละชีวิตเพื่อรักษาศีลประมาณนี้นี่คืออุปมาข้อที่หนึ่งก็เพื่อที่จะย้ำเตือนเน้นย้ำว่าเป็นสมณะเป็นเหล่ากองสมณะแล้วเนี่ยต้องรักษาวาจาอย่าไปพูดเล่นพูดตลกโปกฮากล่าวเทศทั้งที่รู้ความเป็นสมณะเนี่ยจะไม่มีเปรียบเหมือนอะไรในข้อที่หนึ่งพูดเวลาช้างใช่ไหมในข้อที่สองเนี่ยเปรียบเหมือนกับกลาคือตอนนั้นเนี่ยเดินกลับมาจากบิณฑบาตแล้วก็เอากะลาตักน้ำมาล้างเท้าเทน้ำใส่เท้าล้างจนหมดเนี่ยแล้วก็โชว์ให้ราหุลดูว่าเนี่ยมีน้ำเหลือในกะลาไหมหรือน้อยนิดเดียวคือหยดสองหยดนี่แหละนี่แหละความเป็นสมณะเนี่ยมีน้อยเท่านี้สำหรับคนที่แบบพูดเล่นตลกโปกฮากล่าวเท็จทั้งที่รู ้ นึกว่าคือเด็กเนี่ยบางทีก็พูดเล่นพูดซนพูดอะไรไปอย่างนี้ก็จึงเน้นมาในเรื่องวาจา ไปตามภาษาเด็กใช่ไหม ใช่ใช่จึงเน้นมาในเรื่องวาจาแล้วก็ใช้อุปมาอุปไมยในการที่จะสอนแล้วก็เทน้ำในทิ้งไปเห็นไหมน้ำที่ทิ้งไปน้อยหรือมากน้อยนิดเดียวเอานี่แหละปรีบเหมือนความเป็นสมณะของคนที่ว่าไม่มีศีลอย่างพูดเล่นตลกโปกฮากล่าวเท็จทั้งที่รู้อย่างนี้นะแล้วก็คว่ำกะลานี่ลงเนี่ยกะลานี่มีน้ำไหมไม่มีเลยนี่แหละเปรียบเหมือนความเป็นสมณะของคนที่ไม่มีศีลของคนที่แบบว่ายังพูดเล่นตลกโปกฮาอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่มีความเป็นสมณะคือเอาอุปมาอุปไมยเนี่ยมาสอนท่านพระราหุลเพื่อที่จะคือตอนนี้เป็นสามเณรอยู่นะเป็นสามเณรแล้วก็เน้นเรื่องของศีลอย่างมากเน้นเรื่องของวาจาโดยเฉพาะเจาะจงเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างมากในกรณีอันนี้ก็คือแสดงให้เห็นถึงความที่ว่าบางทีก็อาจจะยังมีอะไรที่มันไม่เรียบร้อยยังกล่าวเท็จเพียงเพื่อให้หัวเราะกันเล่นอย่างเงี้ยนะคืออย่างบางทีเราไปกินข้าวอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยมุกคุณใจปล่อยมุกบางทีก็เป็นมุกแบบพูดเล่นกันเนี่ย ไม่จริง นั่นแหละคือ กล่าวคำให้เพื่อนคำ ใช่อ๋อคิดว่าเธอจะเป็นอย่างนี้แต่ที่ว่าเธอเป็นอย่างนี้เนี่ยก็รู้เลยแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่พูดอย่างนี้ไปเพื่อให้มันได้ตลกกันเนี่ยอันนี้คือกล่าวเท็จทั้งที่รู้เพื่อหัวเราะกันเล่นอันนี้ไม่ดีเลยนะเนี่ยนะเพราะงั้นคนที่แบบว่าจะฝึกให้มายิ่งขึ้นในฉันรักษาศีล5ฉันรักษาศีล8เนี่ยเราไม่ควรจะไปพูดตลกโปกฮาแบบนี้ก็จะหมายคือนี่เป็นเรื่องละเอียดในการที่เราจะควบคุมรักษาวาจาของเราไปนะทีนี้คือในเรื่องที่เรื่องที่1ตอนที่ยังเป็นสามเณรทีนี้ในความที่เป็นเด็กเนี่ยนอกจากความที่หมายก็ว่าพระพุทธเจ้าสอนในเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะพอในเวลาต่อมาเนี่ยก็ฝึกให้มันดีขึ้นไ จากที่เป็นเด็กน้อยบวชเป็นสามเณรอายุ7ขวบใช่ไหมยังแบบว่าเล่นซนบ้างอะไรบ้างก็เตือนด้วยพระสูตรนี้ต่อมาพระมารดาของท่านพระราหุลสามเณรราหุลก็บวช ด้วยคือพระนางพิมพาม ีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยตรงหนึ่งคือตรงนี้ก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าตอนนั้นท่านเสด็จแม่นี่คือพระนางพิมพาเนี่ยนะบวชเป็นภิกษุณีแล้วเนี่ยก็มีอาการปวดท้องมีอาการปวดท้องแล้วก็สามเณรราหุลเนี่ยก็เลยทำไงดีก็จะไปช่วยดูแลพระมารดาเสด็จแม่นี่นะเป็นยังไงพระมารดาเป็นยังไงยังไงทราบว่าโอ้ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับในท้องแล้วเมื่อก่อนเป็นในท้องนี่กินอะไรจะหายก็เลยทราบว่าต้องกินมะม่วงนำมาคั้นเป็นน้ำใส่น้ำตาลกลูดลงไปจึงหายก็จึงพยายามจะไปหาแต่บิณฑบาตก็ไม่ได้ท่านพระสารีบุตรสังเกตเห็นว่าไอ้สมัยสีหน้าเศร้าหมองก็จึงถามก็จึงแนะนำว่างั้นให้ไปนั่งในโรงฉันพระราชาเสด็จมาแล้วเห็นก็จึงสอบถามว่าต้องการอะไรไหมก็จึงให้คนในสวนเนี่ยนำเอามะม่วงมาถวายสามเณรราหุลก็บอกว่าต้องการมะม่วงพอนำเอามะม่วงมาถวายก็ให้คนสังเกตดูว่าท่านจะฉันไหมเอสังเกตดูว่าท่านไม่ฉันท่านเอาไปฉันที่ไหนก็เลยปรากฏว่าท่านไม่ได้ฉันเองเอาไปให้พระมารดาคือภิกษุณีพิมพาในฉันจนทำให้ความเนี้ยทราบถึงพระเจ้าประสิทธิโกศลพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยก็จึงให้มีจัดให้มีทุกวันมีมะม่วงผลหนึ่งเนี่ยจะมาถวายพระนางพิมพาเสม ออ ันนี้คือตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กๆอยู่นะยังไม่ได้บรรลุธรรมอะไรทีนี้พอ ถวายพระราหุล ถวายพระนางพิมพานี่คือในครั้งแรกแต่พอมาทราบแล้วว่าพระนางพิมพาเนี่ยจะเป็นโรคนี้อยู่เป็นประจำอยู่กันในท้องก็เลยจัดมะม่วงมาถวายพระนางพิมพาอยู่ทุกวันวันละผล เจ้าค่ะเข้าใจ พระนางพิมพาด้วยเหตุนี้เนี่ยก็มีอายุ75 ปีก็ไปอายุ78 ปีและมีอายุ78 ปีทีนี้พอถัดมาในนี่คือกลับมาในเรื่องของท่านพระราหุลนะกลับมาในเรื่องของท่านพระราหุลมีครั้งหนึ่งตอนนั้นก็คือพอจากสามเณรตัวเล็กก็เป็นสามเณรโตแล้วสามเณรโตแล้วอายุ17-18นี่คือเป็นวัยรุ่นแล้วคือคนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยก็รู้จักสวยรู้จักงามก็จะมารู้จักชอบอะไรชอบอะไรไม่ชอบอย่างเงี้ยนะก็มีครั้งหนึ่งที่ตามพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตพอตามพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตเนี่ยก็คือมองจากข้างหลังพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ยพ่อเรานี่สวยงามจริงเนาะงามไปหมดเลยเนี่ยน ะ คือมีความรู้สึกพอใจยินดีในสรีระของพ่อตัวเองเนี่ยตัวเองเป็นอายุ17-18นะคุณเดชนะแล้วก็พ่อนี่ก็อายุ40-50 ชอบสวยชอบหล่ออยู่นะ ใช่เกิดจิตมีความฟุ้งซ่านขึ้นจุดนี้ที่มีความฟุ้งซ่านขึ้นในจุดนี ้ พระพุทธเจ้านี่หันวับกลับมาเลยคุณเดชัยหันวับกลับมาเลย ค่ะ เอาบอกว่าราหุลให้เธอพิจารณาถึงอสุภะนะถึงอสุภะให้พิจารณากิเลสเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะให้พิจารณาถึงความที่ถ้ามีกิเลสในจิตใจเนี่ยจิตมันจะไม่ดีนะก็จึงให้พิจารณาถึงเรื่องรูปรูปจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเลวประณีตหยาบละเอียดมีในที่ไกลที่ใกล้เนี่ยให้เห็นด้วยปัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่เป็นตัวตนของเราคือเน้นเรื่องรูปไปเป็นอย่างนี้ตั้งหัวข้อให ้ ต ั้ งหัวเพราะว่าตอนนั้นเดินอยู่นะคุณใจกำลังยืนอยู่เดินอยู่เนี่ยแล้วแสดงทำสั้นๆแค่ย่อหน้าเดียวคือเรื่องของรูปท่านพระราหุลเนี่ยตอนนั้นคือเป็นสำเนียงนี่แหละนะคือเป็นผู้ที่ใคร่ใฝ่ศึกษาอยู่แล้วก็ถามขึ้นด้วยว่ารูปอย่างเดียวอย่างนั้นหรือพระพุทธเจ้าก็บอกว่าทั้งเวทนาด้วยสัญญาด้วยสังขารด้วยและวิญญาณด้วยแต่จริงๆพระพุทธเจ้าต้องการเน้นแค่เรื่องรูปเท่านั้นเองต้องการเน้นแค่เรื่องรูปเพราะว่าจิตใจของท่านพระราหุลตอนนี้ยินดีไปในรูปสามเณรราหุลเนี่ยยินดีไปในรูปตรงนี้แหละจุดนี้แหละคุณใจที่ทำให้ท่านพระราหุลเนี่ยจริงๆตั้งแต่ก่อนหน้านี้มาแล้วเนี่ยก็เป็นผู้ใคร่ใฝ่ในการศึกษามีใครบอกยังไงอะไรยังไงเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นมีอยู่วาระหนึ่งที่เหล่าภิกษุกลุ่มหนึ่งเนี่ยเห็นสามเณรราหุลเดินมาเนี่ยนะ ก็แกล้งทำเป็นแบบไม้กวาดตกอยู่อะไรเรี่ยราดไว้ภิกษุสองสามรูปเนี่ยเขาแกล้งทำอย่างนี้พอสามเณรหุ่นเดินใกล้เข้ามาเนี่ยภิกษุรูปหนึ่งก็กล่าวขึ้นมาเอ๊ะนี่ทำไมข้าวของอะไรมันมาลกลุงลังเกะกะอยู่นี่ภิกษุรูปหนึ่งก็เลยบอกไม่รู้เหมือนกันสงสัยราหุ่นหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่มาเก็บให้เรียบร้อยสามเณรหุ่นได้ยินขึ้นใช่ปะก็ไม่ได้ว่าฉันไม่ได้ทำไม่ได้พูดขึ้นก็ทำการศึกษาไงตรงนี้นะทำการศึกษาอ๋อตรงนี้ไม่เรียบร้อยฉันจะไปทำเนี่ยนะคือเป็นลักษณะเหมือนกับช้างหรือม้าอาชาไหนที่ว่าช้างตัวอื่นม้าตัวอื่นโคตัวอื่นจะรับภาระหรือไม่ก็ตามฉันจะรับภาระนั่นก็คือเปรียบเหมือนกับภิกษุในธรรมะไว้ในนี้เนี่ยว่าคนอื่นเขาจะศึกษาหรือไม่ก็ตามฉันจะศึกษาคนอื่นจะไม่ศึกษาฉันไม่ว่าอะไรฉันจะศึกษานั่นคือเป็นผู้ที่รับภาระใครบอกอะไรมาจะทำตามนี่คือเป็นผู้ที่รับฟังคำเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นเป็นผู้ที่ว่าง่ายนี่คือเป็นผู้ที่ใคร่ในการศึกษาคำว่าว่าง่ายบอกง่ายนี่นะก็คือหมายความว่าไม่ใช่ว่าสั่งอะไรให้คุณไปทำอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่ในญาติที่หมายถึงนี้แต่หมายถึงสอนอะไรคุณก็ศึกษาอย่างดีทำเต็มที่เลยเช่นบอกให้พิจารณาสุภะอ๋ออสุภะเป็นยังไงครับโอ้จะศึกษาอย่างนี้อ๋อใช่แล้วทำเวลาไหนได้บ้างทำกับใครได้บ้างภายในภายนอกคือสนใจบอกยังไงก็ทำอย่างนั้นก็อย่างนี้คือไม่ได้ว่าให้สั่งอะไรไปทำนะแต่ไปถึงสั่งในการพิจารณาเรื่องความรู้อะไรต้องก็ทำอย่างนั้นสอนเรื่องรูปก็ยังถามต่อไปด้วยว่ารูปอย่างเดียวอย่างนั้นหรืออย่างเงี้ยนะทีนี้พอวันนั้นเนี่ยหลังจากที่พระพุทธเจ้าเตือนเรื่องให้เห็นรูปโดยความเป็นอนัตตาใช่ไหมกลับมาวันนั้นเนี่ยโหแบบสะอึกขึ้นเนี่ยคือแปลว่าตระหนักขึ้นว่าโอ้ยพระพุทธเจ้าอุตส่าห์บอกเราแม้ขณะที่เรากำลังเดินไปบิณฑบาตเนี่ยนะฉันไม่ไปแล้วบิณฑบาตอะไรกับวิหารดีกว่าจะไปทำการศึกษาใคร่ครวญในข้อนี้นี่นะจะไปทำการศึกษาใคร่ครวญในข้อนี้ก็กลับไปในวัดกลับไปที่วัดเลยแล้วก็ไปนั่งอยู่ใต้ต้นร่มไม้แห่งหนึ่งไม่ได้กินข้าวละตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้ราหุลจะกลับวิหารคือตอนนั้นพอได้ยินโอวาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยสมณะราหุลก็คิดว่างั้นขออนุญาตจะกลับวิหารจะไม่ไปบิณฑบาตแล้วนะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามนะว่าเดี๋ยวราหุลไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยกลับมาพิจารณาก็ได้ไม่ได้คิดอย่างนี้แต่มีความคิดว่าโอ้ให้ราหุลเนี่ยบริโภคอมตะธรรมดีกว่าคือแทนที่จะบริโภคอาหารข้าวปลาอาหารอย่างเงี้ยนะก็ให้บริโภคอมตะธรรมก็จึงปล่อยไปทีนี้พอท่านพระอรหันต์กลับมาถึงที่วิหารนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งเนี่ยนะพระสารีบุตรกุณฑใจเป็นพระอุปัชฌาย์นี่นะก็รู้ว่าลูกศิษย์ของตนเนี่ยเป็นผู้ที่ใคร่ในการศึกษากลับมาคือท่านพระอรหันต์ท่านพระสารีบุตรตอนนั้นยังไม่ได้ไปบิณฑบาตกำลังจะออกไปบิณฑบาตนะท่านพระสารีบุตรเนี่ยโดยปกติจะออกไปบิณฑบาตหลังเพื่อนคนสุดท้ายเลยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นราชาเป็นทัพหน้าเสด็จไปเงี้ยนะตัวเองก็ต้องเป็นทัพหลังเสด็จตามไปคือเป็นเสนาบดีหรือถ้าสลับกันเวลาไหนพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ออกไปบิณฑบาตวันนี้รู้ว่าพระพุทธเจ้าจะออกไปบิณฑบาตทีหลังตัวเองจะไปก่อนแล้วจะกลับมาก่อนเพื่อให้พระพุทธเจ้าไปทีหลังคือจะสลับกันแล้วเวลาอยู่ทีหลังเนี่ยก็จะคอยดูว่าน้ำฉันน้ำใช้เรียบร้อยไหมตรงไหนที่ยังไม่เรียบร้อยยังไม่ได้กวาดเลยก็จะไปดูมีพระป่วยรูปไหนต้องการอาหารอะไรพิเศษไหมก็จะไปดูแลพวกนี้จึงออกไปทีหลังคนหนึ่งเขาคนหนึ่งเขาไปก่อนแล้วจนกระทั่งพระราหุลกลับมาแล้วสามเณรราหุลกลับมานั่งใต้ต้นไม้แล้วตัวเองออกตามไปเห็นราหุลนั่งสมาธิอยู่เนี่ยก็จึงบอกอ้าวราหุลทำไรนั่งสมาธิออกเงินให้พิจารณาอานาปานสตินะให้ดูอานาปานสติคือดูลมหายใจบอกสั้นๆเองแค่บรรทัดเดียวท่านพระราหุลสามเณรราหุลนั้นไม่ได้กินข้าวแต่ก็อุปชาบอกงี้ก็ให้ดูลมหายใจให้ดูลมหายใจก็ดูลมหายใจ ท่านก็ทำตาม ก็ทำตามเป็นคนที่บอกง่ายมาทีนี้พอตกเย็นวันนั้นก็เลยเข้าไปหาพระพุทธเจ้าถามว่า ค ือหลังจากที่ภิกษุสมัยนั้นเนี่ยคือพอไปบิณฑบาตอะไรเก็บกลับมาเสร็จแล้วกินข้าวแล้วก็จะไปหลีกเร้นอยู่ตามป่าตามโคนไม้อะไรต่างๆตอนเย็นก็จะออกมาตอน 4-5 โมงเย็นเนี่ยออกมาทำความสะอาดกวาดลานวัดอะไรต่างๆท่านพระหุนสามเณรพระหุนออกมาพระพุทธเจ้าออกมาก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยอุปชาสอนเรื่องอานาปานสติเนี่ยอานาปานสติทำยังไงก็เลยไปเรียนเรื่องอานาปานสติกับพระพุทธเจ้าถามเรื่องนี้ พระพุทธเจ้าก็เลยอธิบายให้ว่าอานาปานสติเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทีนี้พอเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วสอบถามเรื่องอานาปานสติแล้วเพิ่มเติมให้คือพระสามเณรราหุลเนี่ยไม่ได้ถามเรื่องธาตุ4ธาตุ5อะไรเลยพระพุทธเจ้าก็เพิ่มเติมให้เรื่องธาตุ5จากเรื่องอานาปานสติซึ่งธาตุ5ไม่ได้ถามแต่เรื่องอานาปานสติเท่านั้นคุณจะเห็นคอนเนคชั่นนะว่าตอนเช้าบอกเรื่องรูปใช่ไหมพระสารีบุตรให้ทำอนาปานสติตอนเย็นมาถามพระพุทธเจ้าอนาปานสติเป็นยังไงพระพุทธเจ้าเพิ่มเรื่องธาตุ5ให้ด้วยเพราะมันจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องรูปที่อธิบายไว้ตอนเช้าโดยปรารภเหตุที่สมณเณรราหุลเนี่ยจิตฟุ้งซ่านไปตามความรูปที่มีความสวยงามโอเคก็จึงให้พิจารณาเรื่องรูปอันนี้ก็เป็นอุวาทขึ้นมาเหมือนธาตุ5คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมและอากาศธาตุและอากาศธาต ุ โอเคนะทีนี้พอเวลาล่วงเลยไปโอวาทที่ให้กับท่านพระสามเณรราหุลบ่อยๆเนี่ยก็คือให้คบกับกัลยาณมิตรให้มีสัตบุรุษเป็นเพื่อนให้ใกล้ในการศึกษาอะไรต่างๆจนกระทั่งตอนนั้นเนี่ยท่านพระราหุลนี่บวชเป็นพระแล้วได้พึ่งยังไม่ได้พรรษาแรกอยู่ในพรรษาแรก okay. ก็พบว่าพระพุทธเจ้าก็พบว่าราหุลนี่มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วมีอินทรีย์แก่กล้าแล้ว mm. อ ันนี้คือจะเป็นพระสูตรที่แบบว่าสุดท้ายเลยพออินทรีย์แก่กล้าในวันนั้นเนี่ยอยู่ที่เชตวันฉันข้าวเสร็จแล้วกลับมาแล้วก็เลยมาชวนราหุลว่าราหุลไปในป่าเราจะไปฟังธรรมกันไปป่า mm. ที่ชื่อว่าถ้าเราจำไม่ผิดนะชื่ออัมพลาธิกะอัมพลาธิกะซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอชักชวนกันไปฟังธรรมเนี่ยเทวดาหลายพันก็ตามไปด้วยโหนี่พ่อจะสอนลูกแล้วแล้วเทวดาต่างก็พากันไปฟังธรรมว่าโหวันนี้จะแสดงธรรมเรื่องอะไรเนี่ยอินทรีย์ของท่านพระราหุลเนี่ยแก่กล้าแล้วเนี่ยสอนเรื่องนี้เลยคือในใจเรื่องของอนัตตลักขณสูตรอนัตตลักขณสูตรติวเข้มตรงนี้นะติวเข้มเลยเอาราหุลตาเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นพระราหุลบอกไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่จะเห็นตานั้นโดยความเป็นตัวเราของเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรเลยพระเจ้าค่ะเอาแล้วหูล่ะเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่เราจะเห็นว่าเป็นตัวเราของเราไม่ควรพระเจ้าค่ะแล้วจมูกล่ะเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะคือติวเข้มกันอย่างนี้นะคุณใจติวเข้มอย่างนี้คือถามแล้วให้ตอบตอบแล้วผิดนี่จะแก้ให้ถ้าถูกแล้วก็จะถามต่อนี่คือติวเข้มเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมคือเหมือนเราไปแบบไปกวดวิชาเนี่ยสองคูณสองได้ไรสี่เจ็ดคูณสี่ได้ไรไม่ใช่ห้านะถ้าตอบห้านี่ต้องเจ็ดสี่ยี่สิบแปดคือติวเข้มนี ่ คือดริลกันเลยดริลกันเลยคือซ้อมจริง ๆ อย่างนั้นในอะไรในอายตนะทั้งหกอายตนะทั้งหกภายนอกภายในภายนอกภายในนะแล้วก็ยังเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมแล้วก็ผัสสะสัมผัส วิญญาณด้วยยังจักษุวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะต่อไปอีกนะคือ6 38แล้วนะคุณใจ คือ หมายว่าอายตนะภายนอก6ใช่ไหมอันนี้แล้วภายใน6อายตแล้วก็วิญญาณอีกเป็น18แล้วก็ยังมีผัสสะอีกคือซ้องไปซ้องไปอย่างเงี้ยตั้ง90กว่ารอบคุณใจคือในแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยนะก็3ครั้งที่ถามตอบกันใช่ไหมสามครั้งถามตอบกันแล้วก็ให้เกิดความเข้าใจพอเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยก็เลยสรุปจบท้ายตรงนี้บอกว่าอาราหุลอริยสาวกที่เห็นอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีจิตอย่างรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วสิ่งที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกคือคุณอาจารย์บางทีแบบว่าเราได้ยินคำถามแล้วเราก็ตอบนี่นะถามแล้วก็ตอบนี่นั่นจนเบื่อไปแล้วนี่นะเบื่อไปแล้วเนี่ยเบื่อหน่ายเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยไม่เที่ยงและยังรวมถึงเรื่องขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีกผัสสะที่เกิดขึ้นจากเว้นจากขันห้าต่างๆแล้วนั่นอีกก็จึงบรรลุธรรมตรงนี้น นะบรรลุธรรมตรงนี ้อือเจ้าค่ะ บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานะตรงนี ้อือเจ้าค่ะ แล้วก็ ก็คือในวันที่ได้รับการติวเข้มนั้นจาก พระ เจ ้ านะเจ้าค่ะ คือเป็นพระแล้วนะอายุยังไม่ได้พรรษาประมาณพรรษาหนึ่งตรงนี้เท่านั้นเองอือ เจ้าค่ะสาธุ แล้วก็ท่านได้เอตตัคคะในความเป็นผู้ที่เลิศในการเกี่ยวกับการใคร่ศึกษาก็เพราะว่าเหตุนี้เหตุในความที่แบบว่ายินดีพอใจสอบถามรับภาระตรงนี้จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เลิศในข้อนี้มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยตรงจุดหนึ่งตรงนี้ก่อนที่เวลาจะหมดคุณใจว่าม ี ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านก็พยายามที่จะรักษาศีลบทอะไรต่างๆอยู่เป็นอย่างดีแล้วก็บวชน้อยพรรษากว่าเขาเพื่อนเนี่ยเป็นสามเณรตัวเล็กก็มีอยู่วาระหนึ่งก็ไม่ได้ที่พักอะไรที่จะดีแหละก็ไปนอนอยู่หน้ากุฏิพระพุทธเจ้าแล้วก็มารเนี่ยวัสสวัตีมารก็มาเบียดเบียนท่านโดยการที่มารัดอยู่ที่ศีรษะคิดว่าพ่อคือพระพุทธเจ้าใช่ไหมเห็นลูกได้รับการทรมานเนี่ยพ่อจะต้องเดือดร้อนไปด้วยมารก็เลยมาแกล้งโดยการที่มารัดศีรษะท่านพระราหุลให้ปวดศีรษะขึ้นมาให้ปวดศีรษะขึ้นมาทีนี้มารัดศีรษะนี้ก็คือแปลงร่างเป็นช้างแล้วก็เอางวงมารัดศีรษะพระพุทธเจ้าจึงตรัสในที่นั้นบอกว่าผู้ใดถึงความสำเร็จคือบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วมีปกติไม่สะดุ้งมีราคะใบปราดไม่มีกิเลสเครื่องยวนใจตัดลูกศรอันเป็นเหตุไปสู่ภพทั้งหลายเสียได้กายนี้คือมีที่สุดแล้วก็สามารถที่จะละตัณหาไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องข้องแต่คือมารพอรู้ว่าไม่อาจจะทำร้ายจิตใจพระพุทธเจ้าด้วยการเบียดเบียนสามเณรราหุลได้เนี่ย ราหุล ก็จึงแบบอันตรธานหายไปนี่คือเบียดเบียนท่านไม่ได้ ใช่ค่ะ อันนี้คือเรื่องราวของท่านพระราหุลนะที่เป็นเอตตัคคะในความที่เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในความเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาในข้อที่209ในเอพิโซดที่22ในวันนี้นะคุณใหญ่ใจเจริญพร เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านคะวันนี้เราก็โชคดีที่ได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกนะคะท่านได้เล่าให้ฟังในซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับพระราหุลซึ่งก็คือพระโอรสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก่อนที่จะทรงออกผนวชเมื่อตอนมีพระชนสาย29ปีแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายจนกระทั่งเล่ามาตั้งแต่ท่านเป็นเด็กไม่เคยเห็นพ่อจนกระทั่งมาถึงออกบวชเป็นสามเณรองค์แรกในพุทธศาสนาจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่ก็สนุกสนานมากนะเจ้าค่ะพระอาจารย์มีเกร็ดอะไรต่างๆให้เราได้เรียกว่าฟังพระอาจารย์เล่าเรื่องพระไตรปิฎกเนี่ยเอตตัคคะมาหลายองค์แล้วนี่ก็ล้วนแต่ละองค์ก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งนั้นก็อยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังช่วยกันเผยแผ่เทปธรรมะอันนี้ไปให้มากที่สุดนะเจ้าคะโยมเคยเรียนท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมว่าถ้าหากว่าท่านมี Facebook ของท่านเชื่อว่าส่วนใหญ่แหละ 99.99 มี Facebook กันทุกคนอยากจะขอให้ช่วยแชร์กันไปเราจะได้ร่วมกันหมุนกรงล้อพระธรรมจักรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะวันนี้เวลาในรายการหมดลงแล้วจริงๆก็ขอนำท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกในสัปดาห์หน้านะเจ้าค่ะช่วงธรรมสักการะเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ